בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה ה'. עניין תפילת מנחה. על פי מה שכתב רבנו ז"ל בליקוטי תניאנה, סימן כ"ב, לעניין ענווה, שבעניין הכנעה וענווה טועין העולם הרבה, כי כמה אנו מתייגעין בתפילה לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. ואם כן, בוודאי אין זה מידת ענווה כמו שסוברים העולם וכו'. א', וזה בחינת תפילת המנחה. כי עיקר עבודת האדם לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. כי עיקר עבודת האדם הוא לשבר ולהכניע היצר הרע ותאוותיו. וזה ידוע שכל כוח היצר הרע והתאוות כולם נמשכים מבחינת מוחין דקטנות, שמשם אחיזת כל הדינין, שמשם עיקר כוח היצר הרע כמבואר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כי כל העבירות והפגמים הם על ידי הסתלקות הדעת שנמשך ממוחין דקטנות. וכן מבואר בתורה תקעו תוכחה בתחילתו, שעיקר תאוות ניוף, שהיא כלל כל התאוות, נמשך ממוחין דקטנות עיין שם. נמצא שעיקר עבודת האדם לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. כי כמו שהאדם הולך וגדל בגשמיות, שבתחילה כשנולד הוא קטן מאוד, וגם אין לו שום דעת, ואחר כך הולך ונתגדל מעט מעט מימי היניקה, עד שבסוף ימי היניקה יש לו איזה דעת של קטנות, ואחר כך הולך וגדל יותר עד אשר מגיע לבן חמש, ואז יש לו דעת ללמוד מקרא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בן חמש למקרא, ואחר כך הולך וגדול יותר ודעתו נגדל יותר. כמו כן צריך האדם בעבודת השם להתייגע בעבודתו יתברך תמיד, עד שיזכה לצאת בכל פעם מבחינת מוחין דקטנות למוחין דגדלות. על ידי שישבר כל התאוות והמידות רעות שהן מבחינת מוחין דקטנות, ויעסוק בעבודתו ידבח, שעל ידי זה יזכה לדעת אותו ידבח בבחינת מוחין דגדלות. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, וכן מובן ומבואר בכתבי האריז"ל. וזה בחינת תפילת המנחה שהיא גבוה מאוד, ורבותינו ז"ל הזהירו עליה ביותר, כי בשחרית הוא בחינת מוחין דגדלות, ובלילה היא בחינת מוחין דקטנות, שהיא בחינת חשכת לילה שנמשך מקטנות הדעת, כמבואה במקום אחר, שאור וחושך הם בחינת דעת וסיכלות, שהם בחינת מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. כי מוחין דקטנות הם בחינת סיכלות, בחינת חושך, נגד מוחין דגדלות שהוא עיקר הדעת, בחינת אור יום. כי יום ולילה הם בחינת המאור הגדול והמאור הקטן, כמו שכתוב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן וכו'. היינו בחינת גדלות וקטנות, בחינת מוחין דגדלות ומוחין דקטנות כנ"ל. וכל הדינים נמשכים מבחינת מוחין דקטנות שהוא חושך כנ"ל, ומשם עיקר אחיזת היצר הרע, בכל התאוות ומידות רעות כנ"ל. ועל כן, תכף אחר חצות היום, שמתחיל היום לערוב, כי נטו צללי הערב, אזי תכף מתחיל שורש אחיזת מוחין דקטנות. ושם עיקר ההמתקה, כי עיקר המתקת מוחין דקטנות, שמשם אחיזת כל הדינים והיצר הרע כנ"ל, עיקר המתקתם הוא דייקה כשזוכין להמתיקן בשורש תחילת אחיזתם. כי אין הדין נמתק, אלא בשורשו. וזה בחינת תפילת המנחה שהזהירו רבותינו ז"ל עליה מאוד. ואז העיקר המתקת הדינים כמבואר בזוהר הקדוש, שבמנחה דינא תקיפא שלתא. וצריכים להתייגע מאוד במנחה להמתיק הדינים יותר מבתפילת ערבית. אף על פי שעיקר הדינים שליטתם בלילה יותר, אף על פי כן בזמן המנחה עיקר העבודה ביותר להמתיקה הנז דייקה. כי דייקה בזמן המנחה שעדיין היום גדול, רק שכבר התחיל היום לערוב להיות נוטה אל הלילה, אז די כעיקר המתקה. כי עיקר המתקת הדינים שהם מבחינת מוחין דקטנות, עיקר המתקתם הוא די כבתחילת שורש אחיזתם, שהוא אחר חצות היום, שאז הוא זמן תפילת המנחה, שאז מתחיל שורש אחיזת מוחין דקטנות, מחמת שמתחיל היום לערוב. ואז דייקה צריכים להתייגע להמתיקם על ידי תפילת המנחה בכוונת הלב. וזה בחינת מנחה גדולה ומנחה קטנה. רמז שמנחה כלול מגדלות וקטנות. כי עדיין הוא יום, שהוא בחינת מוכין דגדלות. ואף על פי כן, כבר התחילו להתעורר בחינת מוכין דקטנות, שהיא בחינת לילה. וזה עיקר המתקה. כי עיקר המתקת הדינים שהם בחינת מוכין דקטנות, עיקר המתקתם בשלמות וכשזוכין להמתיקם בשורשם העליון. ששם כל המוכין דגדלות וקטנות כלולים יחד. כי עיקר בחינת מוכין דקטנות וגדלות הוא למטה. בבחינת שש קצוות. אבל למעלה, מעלה, בשורש העליון של המוכין, שם אין שייך גדלות וקטנות כלל. ומשם עיקר המתקה בשלמות. וכמובן, בדברי רבנו ז"ל, בתורה חדי רבי שמעון, שיש המתקה שממתיקין כל דין בשורשו בשכל הפרטי השייך לו. אבל עיקר ההמתקה היא כשזוכין להמתיק הדינים על ידי שכל הכולל שהוא שורש העליון של המוכין. ושם כל המוכין כלולים יחד מכל המוכין שגדלות וקטנות, כי שם כולה חד, ומשם עיקר ההמתקה בשלמות. וזה בחינת תפילת המנחה שצריכין אז להמתיק המוכין דקטנות בעת שמתחילים להתעורר אחר חצות היום, כדי להמתיק בתחילת אחיזתם. וזה עיקר ההמתקה מבחינת שורש העליון של המוכין שהוא למעלה מכל המוכין. ששם בשורשם כלולים כל המוכין יחד דגדלות וקטנות כנל. וזה השכל העליון שהוא למעלה מכל המוכין, אי אפשר לעולם להבינו ולהשיגו כי אם מי שזוכה אליו. ושם עיקר הענבה, בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. כי הענבה שהיא לפי דעתנו בחינת קטנות שהוא קטן בעיני עצמו, והגדלות כולה חד. כי במקום גדולתו, שם די כי אתה מוצא הענבה. וזה באמת אי אפשר להבין ולהשיג כי אם מי שזוכה לזה אשר לו. וזה עיקר שלמות הענווה באמת, שזכה לזה משה רבנו עליו השלום, שהיה יכול לכתוב על עצמו כל גדולת שבחו, וכתב על עצמו והאיש משה ענב מאוד. ואף על פי כן היה ענב באמת כי נכלל בעין, ששם הגדולה והענווה כול אחד, בחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו כנל. ועל כן באמת לאו כל אדם זוכה לענווה כי הענווה גדולה מכולם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במאמר זה שאנו עוסקים בו שבעניין הענווה טועין העולם הרבה. כי בוודאי אין הענווה להיות במוכין דקטנות חס ושלום כנל. כי עיקר הענווה כשזוכין להיות בתכלית מוכין דגדלות. ואז הידייקה יהיה בתכלית הענווה והביטול בבחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו כנל. ואז הידייקה זוכה להמתיק כל הדינים שבעולם הנאחזין במוכין דקטנות. כי עיקר המתקתם משם דייקה, שהוא בחינת ענווה אמיתית ששם גדלות וקטנות כלול יחד, שאי אפשר לנו להשיג ולהבין זה כלל וכנל. ועל כן עיקר המתקה של מנחה צריכין להמשיך מבחינת מנחה של שבת, שאז רב עד רב היא נשתקח, שאז הוא הסתלקות משה, שזה בחינת רצון העליון, בחינת אינסוף, ששם שורש העליון של כל המוכין. ששם כלולין כל המוכין דגדלות וקטנות, ושם עיקר המתקתם כנל. ב' וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר ויהי כעלות המנחה וכו'. כי עיקר הכנעת העבודה זרה והכפירות, שהוא עיקר היצר הרע שנקרא אל אחר, עיקר הכנעתו על ידי המתקה שזוכין להמתיק בבחינת תפילת המנחה, מי שזוכה לזה אשרה לו. כי עיקר אחיזת העץ הרע והכפירות הם די כמשורש התחלת אחיזת המוכין דקטנות, שהוא אחר חצות היום בזמן מנחה כנל. כי שורש אחיזת המוכין דקטנות נמשכין מתחילת הצמצום כידוע. כי הצמצום הוא בחינת הסתלקות הדעת, ומשם שורש אחיזת מוכין דקטנות, שמשם עיקר אחיזת הסתרא אחרא והכפירות. כי תחילת הצמצום אי אפשר להשיג בשום שכל, וכמבואר זה במקום אחר. ומי שרוצה לכנוס בחקירות כאלו, הנמשכין מתחילת הצמצום של חלל הפנוי, הוא בא לכפירות גדולות חס ושלום, אחמנה ליצלן. כי תחילת הצמצום אי אפשר להשיג בשכל רק באמונה לבד, כמובן במקום אחר. וזה בחינת וירא העם כי בושש משה בשש. בשש דייקה. דהיינו בזמן התחלת תפילת המנחה, שעד התחלת שורש מוכין דקטנות שנמשך מתחילת הצמצום. ומי שנכנס לחקירות הנמשכים משם נופל לחפירות גדולות כנל. ועל כן אז דייקה עשו הערב רב את העגל וחפרו בהשם יתברך ומשה, מחמת שלא רצו להתחזק שם באמונה ולהתגבר להמתיק הדין על ידי תפילת המנחה. רק נכנסו להחקירות והכפירות הנמשכים משם. ועל כן אז דייקה עשו מה שעשו. וכל זה היה מחמת שמשה לא היה ביניהם אז, כמו שכתוב כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. כל הכפירות הנמשכים משם אין מי שימתיקם כי אם משה דייקה שהוא ענב בתכלית הענבה כנל. ועל כן, אליהו, שהיה צריך להכניע תוקף הגבורות עבודה זרה של הבעל שהתגבר אז בימי אחאב, לא נענה כי אם בתפילת המנחה דייקה. כי דייקה על ידי תפילת המנחה זכה להמשיך המתקה משורש העליון של המוחין, ששם כל המוחין דגדלות וקטנות כלולים יחד כנל, שמשם דייקה המתקה בשעת המנחה כנל. שעל ידי זה דייקה נמתק ונתבטל העבודה זרה והכפירות הנמשכים מתחילת הצמצום וכנל. ועל כן, אז כשנענה, כתיב וירא כל העם ויפלו על פניהם ואמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים דייקה. כי השם הוא בחינת מוחין דגדלות ואלוקים הוא בחינת מוחין דקטנות, כידוע בכתבי אריזל. היינו שכל המוחין דגדלות ודקטנות כול אחד, כי השם הוא האלוקים. ועל ידי זה דייקה מכניעין תוקף העבודה זרה שהתגברה בימי אחאב, שנמשך מהערב רב, שרצו להתגבר אז דייקה כנל. כמו שכתוב, כי בושש משה, כי בא שש כנל. כי עיקר המתקתה על ידי הצדיק האמת כמו משה ואליהו, שיכולים לעלות לשורש העליון של המוחין, שהוא בחינת עין, בחינת תכלית הענבה. ששם הגדלות והקטנות כול אחד בבחינת השם או אלוקים וכנל. ג. ועל כן עיקר קבלת התענית הוא בזמן מנחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל תענית שלא קיבלו עליו במנחה אין עוד תענית, כי כל התעניתים הם בשביל תשובה. ועיקר התשובה זוכין על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה, שיכול להמשיך המתקה של בחינת תפילת המנחה. כי כל החטאים נמשכים מהיצר הרע שכל כוחו ואחיזתו ממוחין דקטנות כנל. ועל כן עיקר התשובה של תיקון כל החטאים נמשך על ידי ההמתקה של תפילת המנחה. שאז עיקר ההמתקה של כל המוחין דקטנות על ידי שורשם העליון ששם גדלות וקטנות כולה חד כנל. ד. וזה בחינת עד שיפוח היום ונסו הצללים וכו', שפירושו על עניין הפגמים והחטאים שחטאו ישראל במדבר אחר כל הגדולה והטובות שזכו שם, כמבואר בפירוש רש"י שם. וזה בחינת איך תראה איך תרביץ בצהריים, בצהריים דייקה. כי עיקר אחיזת עשית רחה הוא מבחינת צהריים, בחינת עד שיפוח היום. שאז תכף בצהריים בעת התגברות אור השמש ובחצות היום, אז תכף מתחיל המיעוט. כי אז תכף מתחיל החמה להיות נוטה למערב למקום שקיעתה. ואז די כעיקר אחיזת הסתרה אחרא בתחילת אחיזת מוחין דקטנות, שהוא בהתחלת עריבת היום שמתחיל תכף בחצות היום. כי תכף באותו הרגע של חצות היום, מתחיל תכף החמה להיות נוטה להעריב ולהחשיך, שאז היא בחינת מוחין דקטנות, שהיא בחינת חשכת לילה כנל. ועיקר שורש אחיזת חשכת לילה שהוא שורש מוחין דקטנות, עיקר שורשו מתחילת עריבת היום שהוא ברגע של חצות היום. ושם עיקר המתקת הדינים, כי עיקר המתקה בתחילת אחיזתם דייקה כנל. וכשאין זוכין להמתיקם שם, משם עיקר אחיזת הסתרה אחרא. ועל זה צועק הפסוק, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, דייקה כנל. וזה בחינת עד שיפוח היום דייקה, כי משם עיקר אחיזתם כנל. ועל כן שם דייקה צריכים להתגבר להמתיק הדינים בשורשם, שזו בחינת תפילת המנחה שנקראת בפסוק תפילת הצהריים, כמו שכתוב ערב, הבוקר וצהריים, אסיחה ואימה וכו'. וזה העניין, ובכל אדם בעניין כלליות עבודתו כל ימי חייו. כי שחרית מרמז על התחלת עבודת האדם את השם מטבח. ועל פי רוב, בתחילה כשמתחיל לעבוד את השם מטבח, הולך לו כסדר, ומתפלל ולומד ועוסק בעבודת השם. וזה הבחינת שחרית שהוא בחינת חסד. ואז הוא כל סדר התפילה בעריכות, קורבנות ופסוקת זמרה, קריאת שמע, תפילה, ציצית, תפילין וכו'. זה רמז על התחלת עבודת האדם. שאז הוא בחינת חסד והולך לו הכל כסדר, הוא מרבה בעבודת השם כל אחד לפי בחינתו. אבל על פי רוב אחר כך נופל מעבודתו, הוא מתחיל השם יתברך לנסות אותו. הוא מתגרה בבעל דבר, כידוע לכל מי שרוצה לכנוס בעבודתו יתברך. ואז זה העיקר הניסיון של האדם. וזה בחינת צהריים, בחינת עד שיפוח היום שנאמר על כלל ישראל, שזכו לכל הגאולות והטובות שזכו במעמד הר סיני וכו'. ואחר כך כשהתגבר עליהם הבעל דבר, נכשלו במה שנכשלו. וכן הוא בכל אדם לפי בחינתו. ואז צריכים התחזקות גדול מאוד מאוד בלי שיעור והערך ומספר. להתחזק בכל פעם בעבודתו ידבח. ולבלי ליפול משום דבר שבעולם. כמובן בדבר רבנו זה על כמה פעמים. והעיקר שצריך להתגבר כנגד בחינת המוחין דקטנות, שהם מתגברים על כל אדם. כי מה שבא לאדם מחשבות של פתיחות וקטנות על ידי עוצם קשב, אף על פי שעשה באמת מה שעשה, אף על פי כן על פי רוב אלו המחשבות הן תחבולות היצר הרע ואין זה ענבה כלל. רק הוא מבחינת מוחין דקטנות שרוצים להתגבר עליו להפילו בדעתו חס ושלום, כאילו אין לו תקווה חס ושלום, או למונעו מאיזה תפילה בכוונה ושמחה וכיוצא בזה. ועל זה הזהיר רבנו זה לבעל יתאה האדם עצמו כמבואר לאל. כי האדם צריך לדעת שהשם יתברך גדול מאוד ולגדולתו אין חקר. ואין לנו יודעים כלל. וכמבואר שיחה זאת מרבנו זה בספר סיפורי מעשיות בסופו. ובאמת שיחה זאת אי אפשר לבערה בכתב, רק מי שזכה לשומעה יכול להבין איזה רמזים משם. אבל הכלל שאין שום אדם יודע כלל גדולתו יתברך ורחמנותו עד אין סוף. ועל כן כל אחד, אפילו אם נפל למקום שנפל אף על פי כן, לעוצם גדולתו ורחמנותו יתברך, יש עניין שיכול להתהפך הכל לגמרי מרע לטוב. בעוונות יתהפכו לזכויות כמו שאמר רבנו זל בפירוש. ועל כן צריך האדם להתחזק מאוד מאוד בבחינת עת הצהריים, דהיינו באמצע ימיו, בפרט אחר שעברו רוב שנותיו, שאז הוא בבחינת אחר חצות היום, בערך ימי חייו. ועל פי רוב אז דייקה מתגבר הבעל דבר ביותר ויותר, כי בוועד העיקר העבודה צריכים להתחיל בימי הנאורים דייקה, כי טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, וינקותה כלילה כוורדה, כמו שכתב רבנו זל, שיום אחד שאדם עובד את השם מטבח בימי נעוריו, יקר יותר מכמה שנים בעת זקנתו. וכן שמעתי מרבנו זל כמה פעמים שהיקר הוא לקרב להשם מטבח בני הנעורים דייקה, כי הזקנים קשה להשיבה מהנערים, כמבואר בספר א' ב', וכמו שמבואר בתורה תהיתי כסה עובד עיין שם. אבל אפילו מי שזכה להתחיל בעבודת השם בימי נעוריו, אף על פי כן, כשמגיע לאמצע ימה ורוצה להגיע למה שצריך להגיע, על פי רוב מתגבר הבעל דבר ומתפשט מאוד מאוד למונעו מדרך החיים חס ושלום. ומכל שכן מי שלא התחיל כלל בימי הנעורים, שאז בוודאי כשבא עליו איזה גרורי תשובה כשרואה שעברו רוב שנותיו, הוא צריכים לחשוב על סופו ותכליתו, שאז היית תכף מתגבר עליו הבעל דבר מאוד מאוד ומתפשט כנגדו מאוד. ואין הוא רוצה להניחו לצאת מתאבותיו ורשתיו אשר נלכד בהם. ועל זה צועק הפסוק, אגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. בצהריים דייקה שהוא בחינת זמן המנחה שהוא אחר חצות היום. שהוא בכלליות ימי האדם אחר שעברו רוב שנותיו, ועל כן צריכים ישועה ורחמים רבים. ועל זאת התפלל כל חסיד ממנו רב שהשם יתברך יעזרהו לאחרית טוב, שלא ייפול מעבודתו לעולם. וגם עד זקנה ושיבה אלוקים אל יעזבנו. וכמו שביקש דוד המלך עליו השלום על זה, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. כי לפעמים האדם נופל לעת זקנותו, כמו שכתב רבנו ז"ל בספר האלף-בית. ועל כן צריכים להרבות בתפילה בימי הנאורים שלא ייפול לעולם מעבודתו ידבח. ובפרט כשכבר הימים באים והגיע לאמצע ימיו, ומתחיל היום לערוב כשמתחילים להתקרב ימי קיצו וסופו. שאז צריך להסתכל מאוד מאוד על אחריתו וסופו. באיח אנפין יעול קודם מלכה. כי אז צריך התגברות ביותר ויותר, כי אז הוא בחינת צהריים, בחינת זמן המנחה. כי ימי חיי האדם הם בחינת יום, ומיטתו והסתלקותו הוא בחינת לילה וחושך, כמו שכתוב, עד אשר לא תחשך השמש. ועל כן אחר חצי ימיו הוא בבחינת זמן המנחה, שאז צריכים להתחזק ולהתגבר ביותר ויותר להמתיק הדינים, שהוא בחינת היצר הרע. ולקשר עצמו היטב לצדיקי הדור האמיתיים שהם בחינת משה, שהם די כיכולים להמתיק הדין של זמן המנחה בשורשו העליון כנל. שעל ידי זה נתבטלים כל הדינים בכל כוח היצר הרע וזוכים לתשובה שלמה. ועל כן קבלת התענית שהוא בחינת תשובה היא בתפילת מנחה די כהכנל. וזה בחינת ראש השנה. כי מנחה היא בחינת פחד יצחק, כי יצחק תיקן תפילת המנחה. וזה בחינת ראש השנה שהוא בחינת פחד יצחק כידוע. וזה בחינת שני ימים של ראש השנה שהם בחינת דין הקשיה ודין הרפיה. זה בחינת מנחה גדולה ומנחה קטנה. כי בזמן מנחה גדולה הוא בחינת דין הקשיה, מחמת שאז התחלת שורש הדין של תחילת הצמצום, שמשם עיקר התגברותם. כי עיקר התגברותם היא מההתחלה כנל. ועל כן אז צריכים להמשיך ההמתקה ממקום גבוה יותר. ועל כן נקרא מנחה גדולה. אבל אחר כך היא בחינת מנחה קטנה, כי אחר שנתרחק הצמצום והדין מן ההתחלה, שם אין להם כוח להטעות כל כך, כי עיקר הטעות שלהם הוא בהתחלה דייקה, מחמת שזה אי אפשר להשיג בשום שכל כנל. ועל כן אז נקרא מנחה קטנה, כי המשכת המוחין להמתיק הדין הוא כפי הדין. וכשהדין גדול יותר צריך להמשיך מוח גדול יותר להמתיקו. וכן כשהדין נקטן אין צריכים להמשיך כי מוח קטן מזה להמתיקו. וזה בחינת שני ימים של ראש השנה, כי ביום ראשון הוא דין הקשיה, מחמת שאז הוא בחינת תחילת הצמצום. ואז צריכים להמשיך מוחין גדולים מאוד מאוד להמתיק הדינים אז. בעיקר ההמתקה היא מבחינת שורש העליון, ששם כל המוחין דגדלות וקטנות כלולים יחד. כי בראש השנה נכללים יחד חמה ולבנה, שם המאור הגדול והמאור הקטון. כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. כי הוא ראש השנה וראש חודש הם בחינת חמה ולבנה כידוע. וביום שני הוא דין הרפיה, וחמת שכבר נתרחק מההתחלה, ואז אין צריכים להמשיך מוחין גבוהים כל כך. ובאמת שני ימים של ראש השנה כיום מאריך תהן, כי כולו חד. כי עיקר ההמתקה בשני הימים הכל נמשך משורש העליון ששם כולו חד. שם נכלל יחד שני ימים של ראש השנה שהם בחינת מנחה גדולה ומנחה קטנה, גדלות וקטנות, כי כולה חד. ואז בראש השנה הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה. כי עיקר התחלת התשובה נמשך מבחינת ההמתקה הנ"ל. שהוא בחינת ההמתקה של מנחה, שהיא בחינת ההמתקה של ראש השנה כנל. בעיקר התשובה של עשרת ימי תשובה נגמר ביום הכיפורים, שהוא יום תענית, יום סליחה ומחילה. נמצא שהתחלת התשובה והתענית של יום הכיפורים מתחיל בראש השנה, כי אז מתחיל התיקון שנגמר ביום הכיפורים כידוע בכוונות. וזה בחינת קבלת התענית במנחה. כי עיקר התיקון של יום הכיפורים שהוא יום תענית ותשובה מתחיל בראש השנה, שהוא בחינת תפילת המנחה כנל. כמו כן, כל מי שרוצה לעשות תשובה בכל השנה ולקבל עליו תענית, צריך לקבלו במנחה דייקה, שהיא בחינת ראש השנה. והתענית שמקבל הוא בחינת יום הכיפורים שהוא יום תענית. כי עיקר התענית והתשובה זוכין על ידי המתקה של בחינת תפילת המנחה, שהיא בחינת המתקה שלוש שנה וכנל. ח. ובזה מיושב קושיות התוספות. למה קראו תפילה הזאת דייקה בשם מנחה? הלו גם בבוקר הקריבו מנחה, כמובן במגן אברהם, אין שם. אך על פי הנעל, ניחה היטב. כי מנחה היא בחינת קורבן עני, כמו שכתוב, ואם לא תשיג ידו וכו', בביא הסירית היפה וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זל, נאמר בקורבן בהמה איש ערך ניחוח, ונאמר במנחה איש ערך ניחוח. ללמדך, שאחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. ועל כן היו צריכים להקריב בקורבנות התמידים מנחה בבוקר ובערב. כי מנחה שהיא קורבן עני, זה בחינת תפילה לעני שהיא יקרה מאוד בעיני השם ידבח. כמובן בזוהר הקדוש באריכות. כי הקורבנות הם בחינת תפילה כמובן בדברי רבותינו זל. ועל כן התמידים שהם בחינת תפילה צריכים מנחות. כי עיקר עליית התפילה שהיא בחינת קורבן היא על ידי תפילה לעני שעולה תחילה לשם ידבח. כמובן בזוהר הקדוש, שזהו בחינת מנחה שהיא קורבן עני כנל. ועל כן נקרא תפילת מנחה בשם מנחה דייקה, כי המנחה שהיא בחינת קורבן עני, תפילה לעני, אף על פי שהיא יקרה מאוד מאוד בעיני השם ידבח, אף על פי כן צריכה המתקה גדולה עד שתעשה פעולתה בשלמות. כי העני הוא בבחינת מויכין דקטנס, שהוא בחינת מיעוט הלבנה, בחינת המאור הקטן, שמשם עיקר הדלות והעניות כידוע. ועל כן גם מעט הפרנסה של העני באה לו בדוחק ובצער גדול, מחמת שקשה לו להמשיך השפע מחמת שהוא בבחינת מוכין דקטנות, בחינת מיעוט הירח, שהיא בחינת דינים, שעל ידי זה נתעכב השפע לו מאוד. וזה בחינת בתר עניה אזיל עניותה. אבל כשהשם ידברך רוצה לרחם עליו ולהושיו, עיקר ישועתו על ידי צדיק הדור האמיתי הגדול במעלה מאוד, שהוא עושה עצמו עני, כמו דוד המלך עליו השלום שעשה עצמו תמיד כעני. כמו שכתוב, ענני כעני ואביון עני. כי דוד ידע שתפילת העני יקרה מאוד, על כן עשה עצמו תמיד כעני כמבר בזוהר הקדוש. וזה הצדיק בחינת דוד משיח שעושה עצמו עני, הוא די כיכול להמתיק העניות והאביונות בשורשו. דהיינו שהוא ממתיק כל המוכין דקטנות ותכלית קטנות דקטנות, עד קצה האחרון, עד אין תכלית, הכל הוא ממתיק בשורשו העליון הגבוה והנורא מאוד, שהוא בחינת עין, שהוא למעלה מכל המוכין דגדלות וקטנות, ששם כולה אחד, והכל נמתק שם וכנל. כי זה הצדיק בחינת דוד משיח. אף על פי שעושה עצמו כעני ממש, הוא משתף עצמו עם כל העניים והדלים והשפלים שבעולם, אף על פי כן אינו נופל חס ושלום לבחינת מוכין דקטנות. אדרבה, בתכלית עניותו ושפלותו, בתכלית הגדלות הוא. כי אצלו גדלות וקטנות כול אחד, שזה בחינת הענבה של משה רבנו, משיח ודוד, וכל הצדיקים הגדולים האמיתיים וכנל. וזה שאנו רואים שם במקומו, שבמזמור פיבה ונל, שקרא עצמו שם עני ואביון, כמו שכתוב, עתה השם אוזניך ענני כי אני ואביון אני, ובתוך כך מיד קרא לנפש חסיד, כמו שכתוב שם תכף ומיד, שומרה נפשי כי חסיד אני. ובאמת אין אנו מבינים זאת היטב. אבל דוד זכה לזה שעשה עצמו אני ואביון באמת, ואף על פי כן היה בבחינת מוכין דגדלות וקרא לנפש חסיד. וצדיק כזה דייקה הוא יכול לעזור ולהושיע את העניים, וחמד שאף על פי שעושה את עצמו אני, אף על פי כן אינו נופל למוכין דקטנות חס ושלום. וזה בחינת משיח שהוא בחינת עני, כמו שכתוב, עני ורוכב על חמור. שעיקר ישועת העניים והאביונים על ידו, כמו שכתוב, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. כי צדיק הזה יודע להמתיק כל המוכין דקטנות, שמשם העניות בשורשם העליון כנל. ועיקר העניות והדלות הוא עניות מדעת התורה והמצוות, שהוא רחוק מהשם מתבחס ושלום. כמו שאמרו אבותינו זל, אין עני אלא מן הדעת. וכשזה העני במעשים רואה פחיתותו ושפלותו, בפרט כשמרגיש חובותיו שהוא חייב להשם מתבח, על ידי אבונותיו ופשעיו הרבים, כשהוא מתחיל להתמרמר לפני השם מתבח בלב נשבר ונדקה, ומפרש צערו ושיחתו לפני השם מתבח, בוודאי תפילתו יקרה וחשובה מאוד מאוד לפני השם יתברך, ופותחת כל התארין, כי זה עיקר תפילה להניש חשובה מאוד בעיני השם יתברך. אבל אף על פי כן עדיין אין לה כוח לפעול פעולתה בשלמות מחמת תוקף הדינים, כי הוא עדיין בבחינת מוכין דקטנות, כי הוא עני מן הדעת וכנל. ועל כן עיקר ישועתו על ידי הצדיק הגדול האמיתי שהוא בחינת משיח, שהוא משתף עצמו עם אלו העניים. אף על פי שפגמו מאוד ועשו מה שעשו, אף על פי כן רחמיו מתגברים עליהם והוא מוריד עצמו עליהם ועושה עצמו כמותם וגרוע מהם. כי הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ואף על פי כן אין הנופל למוכין דקטנות חס ושלום, שזהו בחינת תכלית שלמות הענבה של בחינת משה משיח, שאין אנו יכולים להבין זאת. ומחמת זה רוב העולם טועין בזה בעניין הענבה וכנל. וזה בחינת ועשירית היפה סולת למנחה בלולה ושמן, שהמנחה שהיא בחינת קורבן עני, שהיא בחינת מוכין דקטנות, צריכה להיות בלולה בשמן, כדי להמתיק הדין על ידי זה. כי שמן הוא בחינת אורו של משיח, בחינת שמן משחת קודש, שזהו בחינת משיח שנקרא משיח על שם שנמשך בשמן. כמו שכתוב על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ססון. היינו, שעיקר המתקת המנחה, שהיא בחינת קורבן עני, בחינת מוכין דקטנות, עיקר המתקתו על ידי בחינת משיח שהוא בחינת השמן שבוללין בו המנחה, שזה עיקר תיקון והמתקה בחינת המנחה שהיא בחינת קורבן עני וכנל. ועל כן נקראת זאת התפילה בשם מנחה, כי עיקר תפילת המנחה הוא להמשיך המתקה ממקום עליון ונורא מאוד, משורש העליון של כל המוכין, כדי להמתיק כל הדינים הקשים שנתעוררים בשעת מנחה די ככנל. שכל אלו הדינים נמשכים מבחינת מוכין דקטנות, שהם בחינת דלות ועניות, שזהו עיקר בחינת קורבן מנחה שהוא קורבן עני. שזה הקורבן והתפילה יקר מאוד בעיני השם יתברך, ועיקר תיקונו על ידי המתקה הנ"ל שנמשך מבחינת משה משיח כנ"ל. ועל כן נקראת זאת התפילה דייקה בשם מנחה, כי כל עיקר תיקון זאת התפילה הוא בבחינת קורבן מנחה וכנ"ל. שייך לאל, לעניין קבלת התענית, שהוא בשעת מנחה דייקה. ת. כי גם ההמתקה והתיקון הנמשך על ידי התענית, הוא בבחינת ההמתקה והתיקון של תפילת המנחה. כי איתה בדברי רבנו זל בליקוט הראשון, בעניין גודל התיקון של התענית, שעל ידו נתבטל כל מיני מחלוקת בכלל ובפרט, בגשמיות ורוחניות וכוליין שם. ומבואר שם שעל ידי התענית מחיין כל הימים המתים, שהם הימים שחטא ופגם בהם, שהם מונחים כמו פגרים מתים ממש. כי כשמתענה איזה יום, אזי אין לו כוח מזה היום לעבוד את השם מטבח, מחמת חלישות התענית, ואזי מקבל כוח מיום שלפניו. וכן כשמתענה יותר, הוא צריך לקבל כוח מימים הקודמים יותר וכו'. עד שיש מי שמתענה הרבה כל כך, עד שצריך לקבל כוח מימי היניקה, מהחלב שינק ממעי אמו. ואז מעלה גם אלו הימים. נמצא שעל ידי התענית מעלין כל ימי הקטנות והיניקה שהם הימים הקודמים, שאז היה בבחינת קטנות. כי כל מה שהאדם הולך וגדל נגדל מוחו יותר, והימים הקודמים הם בבחינת קטנות נגד הימים שהוא גדל אחר כך. ובפרט, שבימים הראשונים פגם או לא עשה כל כך בעבודת השם מטבח, ועכשיו מתענה ועושה תשובה על זה. ועל כן בוודאי ימים הראשונים שפגם בהם הם בחינת קטנות, ועל ידי התענית מעלה כל אלו הימים ומתקן אותם, עד שיכולים לעלות אפילו ימים של קטנות גמוש הם ימי המניקה. נמצא שעל ידי התענית מעלה ומתקן וממתיק כל המוכין לקטנות שהם בחינת הימים הקודמים. וזה עיקר בחינת תפילת המנחה כנ"ל. ועל כן קבלת התענית בשעת מנחה דייקה וכנ"ל. וזה שהזהו רבותינו זל ביותר שלא להתחיל בשום מלאכה ועסק קודם תפילת מנחה. כמו שכתוב במשנה, לא יישב אדם לפני הספר סמוך למנחה וכו'. מובהר בפוסקים שדייקה במנחה צריכים להיזהר בזה ביותר, שלא יטעה וישכח להתפלל מנחה וכו'. כי דייקה בשעת מנחה יש חשש וסכנה שלא יטעה יותר מבשאר כל התפילות, מחמת שאז מתחיל התעוררות הדין מבחינת תחילת הצמצום, שמשם עיקר הטעות של כל הנסוגים אחור מהשם מטבח. כי משם נמשכים הכוח והטעויות של כל הכופרים, שבזה טעו הערב רב בשעת מנחת דייקה, כמו שכתוב היה רעם כי בושש משה בשש דייקה כנל, שמבחינת טעות וכפירה זאת נמשך כל הכוח של היצר הרע ותאוותיו ותרדותיו, שמטריד את האדם בעסקי העולם הזה ששוכח בהשם מטבח עבודתו. כי עיקר כוח היצר הרע הוא מכפירות ופגם אמונה וכנל. ועל כן אז, בשעת מנחה, צריכים להיזהר יותר ויותר שלא יטעה וישכח להתפלל ולהמתיק הדין הקשה שנתעורר אז. ועל כן הזהירו רבותינו זל אז ביותר שלא יתחיל בשום מלאכה ועסק סמוך למנחה עד שיתפלל. כי אז הטעות מצוי ביותר כנל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד ביותר להתפלל מנחה בכוונה גדולה, כדי שיזכה להמתיק הדין הקשה שנתעורר אז, והכל בכוח התקשרות לצדיקים אמיתיים שהם בחינת משה משיח, שעל ידם עיקר ההמתקה של תפילת המנחה וכנל.